Mambo ya watu wa Nairobi imenishinda. Siku tarehe mbaya utaona, kila mtu ni mnyonge hana pesa. Mwendo wa pole kama mtu aliyefiwa. Mambo ya watu wa Nairobi imenishinda. Siku tarehe mbaya utaona, kila mtu ni mnyonge hana pesa. Mwendo wa pole kama mtu aliyefiwa. Nina mataraka, ni mataraka ya ulevini. Tarehe 15 mwisho wa mwezi, utaona sura za watu zenye furaha. Ukienda kwa baki ngereza na kujisifu. Nina mataraka, ni mataraka ya ulevini. Dali mululu muno, haleluya. Dali mululu muno, leno ndaikani. Dali mululu muno, haleluya. Dali mululu muno, leno ndaikani. Dali mutandi muno, haleluya. Dali mutandi muno, leno ndaikani. Dali mutandi muno, haleluya. Dali mutandi muno, leno ndaikani. Inze ndali mwei muno, haleluya. Dali mwei muno, leno ndaikani. Inze ndali mwei muno, haleluya. Dali mwei muno, leno ndaikani. Mazarau na masengenyo ni kwenye pombe. Watu wengine hawapati kunywa pombe. Kuchungua maisha ya wenzao. Ukinunuliwa usifonunua ni maneno. Mazarau na masengenyo ni kwenye pombe. Watu wengine hawapati kunywa pombe. Kuchungua maisha ya wenzao. Ukinunuliwa usifonunua ni maneno. Mwisho wa mwezi hakuna heshima ulevini. Kila mmoja ni bwana kubwa ana pesa. Siku mbili, siku tatu wameshiwa. Kiingereza kimekwisha ni Kiswahili. Mwisho wa mwezi hakuna heshima ulevini. Kila mmoja ni bwana kubwa ana pesa. Siku mbili, siku tatu wameshiwa. Kiingereza kimekwisha ni Kiswahili.